zapobiegający krążeniu krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają umowę handlową, cła będą na poziomie 15%. Służby gotowe na ulewy i burze, to komunikat po spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego. W serwisie zajrzymy też na piłkarskie Euro kobiet. Jest umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stawka celna będzie na poziomie 15%, poinformował prezydent USA Donald Trump po rozmowie z szefową Komisji Europejskiej. Trump podkreślił, że skala porozumienia jest bez precedensu. Stawka generalna to 15%, do tego inwestycje, które pójdą na zakupy w Stanach Zjednoczonych. W gruncie rzeczy europejski rynek liczący 140 milionów ludzi jest otwarty. To dobra umowa, stwierdziła z kolei Ursula von der Leyen. Służby są przygotowane na trudne warunki pogodowe. To zapewnienie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Leśniakiewicza. Wieczorem zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Ta noc może również przynieść ze sobą określone obfite opady deszczu. W tych regionach, które nam wskazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest mowa o 60 powiatach, głównie południowej Polski, objętych trzecim stopniem zagrożenia burzowego. Myślę, że cały proces przygotowania państwa, służb, inspekcji jest na dobrym poziomie. Otrzymaliśmy stosowne relacje od poszczególnych województw, informacji, co się dzieje. Do tej pory strażacy mieli ponad 320 wyjazdów w całym kraju i ich liczba ciągle rośnie. Burze i ulewy przechodziły już przez Podkarpacie. Najgorzej było w powiatach jasielskim i krośnieńskim. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi oraz drzew leżących na jezdniach, chodnikach i posesjach. Wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe. Mówił rzecznik strażaków Marcin Betleja. Dla Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia, ale sytuacja zmienia się bardzo szybko. Północne krańce województwa łódzkiego mają ostrzeżenie stopnia drugiego, natomiast tutaj południowa część województwa łódzkiego, tutaj zostały przed chwilą podniesione stopnie ostrzeżeń na ostrzeżenie trzeciego stopnia. A ostrzegała synoptyk Agnieszka Prasek. O aktualnej sytuacji pogodowej informujemy na bieżąco w serwisach Trójki. Teraz zmieniamy temat. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w Rzeszowie o jedność w koalicji rządowej. Jak mówił, koalicja to jedna drużyna. Każdy ma swoje pozycje. Są i rozgrywający, i ci, którzy zdobędą bramki, ci, którzy będą ich bronić. Dla każdego jest miejsce z naszych czterech formacji politycznych. I każdy może się tam odnaleźć. Tylko trzeba zrozumieć, że gramy do jednej bramki, że przeciwnik jest gdzie indziej. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zjednoczenie nie może być ślepe, oznaczające, że wszyscy będziemy tak samo myśleć o Polsce. To ma być mądre zjednoczenie w sprawach fundamentalnych, mówił szef MON, wymieniając m.in. modernizację wojska. To jeszcze na koniec o dwóch drużynach. Zaglądamy na piłkarskie Euro kobiet. W finale Anglia gra z Hiszpanią. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1, dlatego zwyciężczynię wyłoni dogrywka. Spotkanie obserwuje nasz dziennikarz Dariusz Urbanowicz. 25 minut zajęło Hiszpankom rozpracowanie angielskiej obrony i zrobiło się 1-0 po golu Mariony Caldentey dla aktualnych mistrzyń świata. To jednak o niczym nie przesądziło. Pamiętajmy, że to Angielki bronią tytułu i wcale nie chciały położyć się na upadki i poddać meczu bez walki. Mimo, że to Hiszpanki grają, jak to się mówi, piłką, mają 60% posiadania piłki, nie są bezbłędne. W końcu w finale w Bazylei spotkał się zdecydowanie najlepsze drużyny mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Do wyrównania doszło po niemalże godzinie gry. Po golu Alessi Russo zrobiło się 1-1 i ten wynik nie uległ zmianie w regulaminowym czasie gry. Do wyłonienia mistrzyni Europy potrzebna jest dogrywka 2 razy 15 minut, a jeśli nie przyniesie rozstrzygnięcia, kto wie, może i rzuty karne. 98. minuta meczu. Na tablicy wyników widnieje wynik 1-1. Relacjonował Dariusz Urbanowicz, a sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak mówiliśmy, tej nocy silne burze i ulewy. Najgorzej ma być na południu kraju. Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni. Jutro dużo chmur, miejscami opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 17 stopni w centrum, przez 20-23 na przeważającym obszarze, do 25 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żywiec jedynie 2,69 za puszkę przy zakupie czteropaka z Kaufland Card. 2 czteropaki na osobę. A piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę przy zakupie 6-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już ten czas będziemy czytać, a w zasadzie rozmawiać o czytaniu. Wszystkie książki świata. Krzysztof Sagan, Anna Dudzińska, Michał Nogaś. Dawno nie odwiedzaliśmy Ameryki Południowej. Hello, this is Fernanda Trias, speaking from Bogota, talking to Trójka Polish Radio. Fernanda, choć mieszka w Bogocie, jest Urugwajką, przyszła na świat w Montevideo. W stolicy Kolumbii mieszka i pracuje, wykłada na Uniwersytecie Andyjskim. Rocznik 1976 ma na swoim koncie najważniejszą nagrodę literacką we własnej ojczyźnie, a także kilka innych w krajach Ameryki Łacińskiej. Napisała 3 powieści, z których ostatnia, Tłusty róż, ukazała się właśnie jako pierwsze jej dzieło w polskim przekładzie. Dokonała go Barbara Jaroszuk. Książki Fernandy przełożono dotychczas na 15 języków. Trias uznawana jest za jedną z najważniejszych i najciekawszych współczesnych południowoamerykańskich autorek. W swojej prozie sięga po tematy związane ze współczesnością, z rozliczeniem przeszłości kontynentu i zniszczeniem natury przez człowieka. Tłusty róż, który był także nominowany do National Book Award for Translated Literature, czyli do nagrody dla najlepszych książek ze świata wydanych w USA, oryginalnie ukazał się w 2020 roku, roku pamiętnym, który zmienił świat. I wspominam o tym nie bez powodu. To powieść o pladze, o zarazie, toksycznym wietrze i oglonach. Brzmi znajomo? Tak, jeśli ma się w pamięci i COVID-19, i historię z algami w Odrze. Nieliczne taksówki, które jeździły po bulwarze, przemieszczały się powoli z podniesionymi szybami. Czyhały na jakiś nagły wypadek, na nieszczęśnika, który padłby na środku ulicy i trzeba by go odwieźć pod drzwi kliniki. Ryzyko się opłacało, służba zdrowia pokrywała koszty takich przejazdów. Machnęłam na jednego z kierowców, on z kolei zatrąbił na mnie, zanim pojechał dalej. Zdjęłam plecak i postawiłam go na ziemi, był pełen książek. Epidemia przywróciła nam to, co przed laty wydawało się nieodwołalnie stracone. Kraj czytelników zagrzebany z dala od morza. Bogaci w swoich estancjach lub rezydencjach na wzgórzach, biedni, stłoczeni w miastach interioru, tych samych, które wcześniej wyśmiewaliśmy, że są opustoszałe, nieliczne, bezsensowne. To jedno z pierwszych zdań powieści. Jej bohaterką i jednocześnie tą, która opowiada, jest bezimienna kobieta. Mieszka w mieście nad rzeką, nie opuściła swojego mieszkania, została w samym epicentrum pandemii. Może nie mogła wyjechać. Wszak do kliniki trafił jej zakażony były mąż, z którym wciąż nie umie zerwać relacji. Wszak w mieście wciąż przebywa jej matka. Wszak ona, główna bohaterka, opiekuje się podrzucanym jej przez mieszkających w interiorze bogatych ludzi, dorastającym chłopcem, cierpiącym na nieuleczalną chorobę. Wiatr truje miasto, naturę, wszystko, co napotyka po drodze. Woda jest skażona, życie kosztuje coraz więcej, ale ona, ta opowiadająca kobieta, trwa. Nie ma prądu, nie ma warzyw, nie ma dawnego jedzenia, jest coś, co odrzuca, ale jest pożywne. Różowy tłuszcz, który miesza się z tłustym różem. Tytuł można rozumieć wielako i o tym też dziś porozmawiamy. Książka ukazała się w 2020 roku. Musiałaś więc, co jasne, napisać ją wcześniej. Czy jesteś prorokinią? Am I? No, I don't think so. Unfortunately, I don't think I am one. Czyżby? Nie, nie sądzę. Niestety nie wydaje mi się, żebym nią była. Myślę jednak, że to właśnie dlatego media w Ameryce Łacińskiej tak często powtarzały, że ta książka była prorocza. Uważam, że w rzeczywistości nie jest prorocza. To raczej uważne przyglądanie się teraźniejszości i dostrzeganie rzeczy, które dzieją się na naszych oczach, a których wcześniej nie zauważaliśmy, na które być może nie chcemy patrzeć albo o których trudno nam mówić. In a way, it's the writer's task to do that, just to observe what's going on around us. And in my case, I usually write things that are very personal and that feel very painful. Ale to właśnie zadanie pisarki. Po prostu obserwować to, co dzieje się wokół nas. Zazwyczaj piszę o sprawach bardzo osobistych i bolesnych. To jednak nie oznacza, że opowiadam o swoim codziennym życiu. Wszystko, co dzieje się na świecie, może wpłynąć na ciebie jako osobę, jako istotę ludzką istniejącą w tym świecie. Myślę więc, że wiele z tego, co stanowiło podstawę tej powieści, miało związek z bardzo silnym, bolesnym niepokojem, który odczuwałam już od kilku lat w związku z tym, co działo się dookoła, z katastrofami klimatycznymi i tym zbiorowym poczuciem życia w pewnego rodzaju apokaliptycznej rzeczywistości, która jest czymś nowym. Sam pomysł, że apokalipsa może być apokalipsą klimatyczną, jest stosunkowo nowy i to z nim pojawiły się nowe, inne zagrożenia. World that is new, right? Because this idea that the apocalypse could be climate apocalypse, it's relatively new. Before we had other threats. A kiedy i w jakich okolicznościach zaczęłaś myśleć o napisaniu Tłustego Różu? Co pchnęło cię do tego kroku, pamiętasz? The beginning of the process is very old in a way. It started as a series of nightmares that I was having, recurring nightmares. So mostly every week I was dreaming of this kind of contamination, some sort of disaster that would touch me and bring some kind of disease in my skin. I remember one in particular that I wrote down in my book of dreams that was very... Początek tego procesu jest bardzo odległy. Zaczęło się od serii powracających koszmarów. Zwykle co tydzień śniła mi się jakaś forma skażenia, katastrofy, która powodowała chorobę skóry. W powietrzu było coś tajemniczego, co sprawiało, że moja skóra rozpadała się. Jakby moje ciało zostało zaatakowane przez gigantycznego tygrysa, coś w tym rodzaju. Moja skóra rozsypywała się na kawałki. Myślę, że od tego momentu, kiedy zaczęłam wyobrażać sobie katastrofę związaną z naturą, pierwszym skojarzeniem były te stare koszmary o rozpadaniu się skóry. I sądzę, że jest to symboliczne. Kiedy twoja skóra się rozpada, odsłania się surowe ciało. Nie wiem, czy w języku polskim istnieje podobne wyrażenie, ale my mamy coś takiego jak bycie w ciele, co oznacza coś bardzo surowego. Właśnie od tego momentu zaczęłam pracować nad tą książką. Od tego czasu minęło wiele lat i w pewnej chwili zaczęły narastać moje obawy związane z kryzysem klimatycznym. Było ich naprawdę dużo. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale był to czas pożarów w Australii i w lasach Amazonii. And then years passed and at some moment where I was having a lot of anxiety about the climate emergency. There were lots of, at that moment, I don't know if you remember, but that was the time where the fires in Australia, the fires in the Amazon forest as well. Suddenly, I had the feeling that, you know, when I was younger, we would say, oh, you know, if we don't do anything, the next generation is going to be in big trouble. But we are not going to see it. And then something accelerated. Nagle poczułam, że kiedy byłam młodsza, mówiliśmy, nic nie robimy, ale to dopiero następne pokolenie będzie miało duże kłopoty. My tego już nie zobaczymy. A potem te procesy przyspieszyły. I nagle okazało się, że jednak zobaczymy te zmiany i widzimy je właśnie teraz. Właśnie ta gra z czasem przyszłym, teraźniejszym i przeszłym miała związek z samym pomysłem. Kiedy bowiem coś tak naprawdę się zaczyna, a kiedy my uświadamiamy sobie, że coś już się zaczęło. Myślałam też o poczuciu straty, które mi towarzyszyło, że ten świat już nigdy nie będzie taki sam. I to poczucie straty wymagało procesu żałoby. Trzeba było opłakiwać to, co się traci. Wydawało mi się, że to strata zarówno osobista, jak i zbiorowa. Jak możemy, a raczej jak ja mogę sprawić, by te dwie rzeczy ze sobą współgrały, że świat, jaki znaliśmy, się skończył. How can I kind of make these two things interact? A personal loss of some kind and at the same time a collective one. The world as we knew it is over. Ale przecież nie tylko w Urugwaju, nie tylko w Kolumbii, nie tylko w Polsce, także w USA, gdzie ostatnio powodzie w Teksasie zabrały życie dziesiątkom osób, nadal jest wielu, naprawdę wielu, którzy negują fakt pogłębiającej się katastrofy klimatycznej, wyniszczającej dla natury działalności człowieka. At the beginning, I have to tell you, I would get very, very angry at people who would deny things that I felt that were so obvious, right? But then I started thinking, like, let's try to understand, and I think that this is why what we do as writers. Let's try to understand the other, right? Why is it that so many people are denying this fact that for many other people looks so obvious, right? And from there. Na początku byłam bardzo zła na ludzi, którzy zaprzeczali rzeczom, które uważałam za tak oczywiste. Ale potem pomyślałam, że trzeba spróbować zrozumieć innych. Właśnie dlatego robimy to, co robimy jako pisarze i pisarki. Próbujemy zrozumieć innych. Dlaczego tak wielu ludzi zaprzecza faktom, które dla innych wydają się oczywiste? Spróbujmy nawiązać ludzką więź, zamiast mówić, że są głupi czy nieświadomi. Musiałam więc zrozumieć, że u podstaw tego leży strach. Źródło tego strachu jest gdzieś bardzo głęboko, jest bardzo instynktowne. A strach to prawdopodobnie najstarszy, najbardziej pierwotny i prymitywny instynkt, jakim dysponujemy. Można na niego reagować na trzy sposoby – walką, ucieczką albo zamrożeniem. Jeśli się temu przyjrzeć, to zaprzeczenie wynika z czegoś bardzo przerażającego. Łatwiej i bezpieczniej jest po prostu czemuś zaprzeczyć i uznać, że to się nie dzieje. That it's easier and it's better to just deny it and say that it's not happening, because if we accept that it's happening, we have to look at it in the face, and then you have to face a lot of difficult and painful feelings, right? And this is what I was trying to, in a way, capture in the novel, right? That this woman, the protagonist. Bo jeśli przyznamy, że to się dzieje, musimy spojrzeć temu w twarz, a wtedy konieczne będzie zmierzenie się z wieloma trudnymi i bolesnymi uczuciami. I właśnie to starałam się w pewien sposób uchwycić w tej powieści. Ta kobieta, główna bohaterka, nie chce unikać tych emocji. To jak spoglądanie pustce prosto w oczy. I myślę, że chciałam zbadać te trzy możliwe sposoby reagowania na strach. Albo walczysz, albo uciekasz, albo zastygasz bez ruchu, co oznacza, że nie wiesz, co robić. Zostajesz w tym samym miejscu. A ta kobieta sprawia wrażenie, jakby utknęła w swoim życiu, w tej sytuacji, w stanie zamrożenia i zatrzymania się w miejscu. I myślę, że zasadniczo wynika to właśnie ze strachu. In a way, it's in that situation, in that position, no, of being frozen and stuck in one place. Yeah, I think it comes from fear, basically. Yeah. I know that this is my first book coming out in Poland, so you obviously you haven't read the previous ones. But from my first book, I've been writing about fear, because I think there's such an interesting emotion that if you look at it, many of the decisions. Or almost all the decisions that we make in life are in one way or another influenced by fear. Wiem, że to moja pierwsza książka, która ukaże się w Polsce, więc oczywiście możesz nie znać poprzednich, ale już od debiutu pisałam o strachu, ponieważ uważam, że to niezwykle ciekawa emocja. Jeśli się jej przyjrzeć, okazuje się, że wiele decyzji, a może nawet niemal wszystkie, które podejmujemy w życiu, jest w taki czy inny sposób motywowanych strachem. Znam ludzi, którzy biorą ślub, bo boją się samotności. Decydują się na dzieci, bo boją się umrzeć w całkowitym osamotnieniu. Niektórzy przeprowadzają się ze strachu. Każdy rodzaj decyzji w jakiś sposób odpowiada na głęboko ukryty strach. To bardzo interesujące. Zbadałam to w sobie i naprawdę zaobserwowałam, jak wygląda to w moim przypadku. Tłusty róż został opublikowany podczas pandemii we wrześniu lub październiku 2020 roku, ale powstał wcześniej. Nie miałam wtedy jeszcze żadnych doświadczeń związanych z pandemią, a jednak, gdy pandemia nadeszła, byłam naprawdę zafascynowana tym, co się działo. Oczywiście towarzyszył mi lęk, ale fascynowało mnie, jak różni ludzie reagują na strach. Myślę, że pandemia była dla mnie jak laboratorium, w którym wiele rzeczy, o których pisałam przez lata, nagle mogło się potwierdzić. Tak miałaś rację, Fernando, wyobrażając to sobie. A w tym przypadku nie miałaś racji, twierdząc, że ludzie mogą posunąć się do czegoś takiego. Mogłam więc obserwować, jak wiele z tych rzeczy, które opisałam w swoich powieściach, wydarza się w formie eksperymentu w rzeczywistym świecie. Yeah, look, you were right, Fernanda, imagining this. Oh, you were not right imagining that. You never imagined that people could, you know, go to that extent. And I was like, I continued observing and seeing like a real life experiment of many of the things that I had been writing in the novel. W czasie czerwonego wiatru opancerzone radiowozy patrolowały miasto. Ich zadanie polegało na ratowaniu śmiałków i powstrzymywaniu szaleńców przed skakaniem do wody. Obyczajność nade wszystko. Należało zapobiegać ekshibicjonistycznym pokazom publicznego obłażenia ze skóry. Radiowóz się nie zatrzymał, ale zwolnił, jakby badał moje zamiary. Uniosłam dłoń w uspokajającym geście. Wszystko było w porządku. Tak piszesz w powieści. Tak opowiada twoja bohaterka. Miasto zamknięte, odcięte od świata. Ludzie chcą przeżyć, choć rzeczywistość ich osacza. W twojej powieści nie da się nie zauważyć tej atmosfery napięcia, klaustrofobii, przerażenia. Pamiętam to z pierwszych miesięcy 2020. The atmosphere is a very claustrophobic one. That is also something that I've been working with since the beginning, since this is my first book. And this happens in a city that has been affected by some kind of plague or disease, let's say, that comes from a climate disaster. Atmosfera jest bardzo klaustrofobiczna. To również coś, nad czym pracowałam od samego początku. Akcja toczy się w mieście dotkniętym plagą lub chorobą spowodowaną katastrofą klimatyczną. Panuje epidemia przenoszona przez wiatr, a choroba wywołana jest przez kontakt z nim. Zaczynają się wtedy pojawiać objawy, a następnie wiele ludzi umiera. I nikt nie zna mechanizmu działania tej choroby, nikt nie wie, jak uratować tych ludzi. W związku z tym mieszkańcy zaczynają uciekać z miasta. Miasto wkrótce pustoszeje, ale są tacy, którzy zostają, wśród nich kobieta, narratorka i główna bohaterka, która postanawia zostać w spustoszonym mieście, by opiekować się dzieckiem, które nie jest jej biologicznym synem. Na początku robi to jako niania za pieniądze, ale stopniowo rozwija się między nimi bardzo szczególna relacja. Dziecko cierpi na zespół, który nie jest nazywany w powieści, ale istnieje naprawdę. To zespół Pradera Williego. Jest to genetyczna choroba występująca raz na milion przypadków, bardzo rzadka. That is not mentioned with the technical name in the novel, but was taken from a real life syndrome that is called Prader Willi, and it's a genetic syndrome that happens one case in 1 million. It's very rare. But it exists in every country, that when you have this condition, you never feel you're hungry all the time, right? Because your brain never receives the signal, or let's say it the other way, the brain never sends. Osoby cierpiące na ten zespół odczuwają nieustanny głód, ponieważ mózg nigdy nie wysyła sygnału, że ilość spożytego jedzenia jest wystarczająca i nie trzeba jeść więcej. Potrzebujemy takiej regulacji, która zachodzi w mózgu, ale w tym przypadku z powodu mutacji genetycznej osoby z tym zespołem nigdy nie otrzymują tego sygnału, co oznacza, że mogą jeść bez końca, aż do śmierci, jeśli nikt ich nie powstrzyma. Potrzebują więc bardzo ścisłej kontroli. To ogromne obciążenie dla rodziny, ponieważ przez całą dobę trzeba pilnować, by chory nie przejadł się na śmierć. Przeprowadziłam wiele badań na temat samego zespołu, a także życia z tą chorobą, jej wpływu na rodzinę i na samych chorych. To bardzo trudna sytuacja. Dlatego kobieta opiekuje się tym dzieckiem. Rodzina płaci jej za to trudne zadanie. Zostaje w mieście i odrzuca myśl o ucieczce. I to właściwie tyle. Pojawiają się też inne postaci i inne powody, dla których bohaterka nie chce opuścić miasta. Trzeba odkryć, dlaczego tak naprawdę postanawia zostać. To opowieść o jej osobistej drodze. So basically that's it. There are more characters and the more reasons why she stays. Yeah, you have to kind of discover that why she really doesn't want to leave the city. And it's about her personal journey, right? A co dokładnie wywołało zarazę te z twojej książki? It's not 100% explained in the novel, but you have tips and you kind of, you know, get the idea. But this is coming from some toxic algae. Nie jest to w pełni wyjaśnione w powieści, ale pojawiają się pewne wskazówki. Źródłem są toksyczne glony, które pokrywają rzekę. Akcja toczy się w mieście położonym nad rzeką, podobnie jak moje rodzinne miasto, stolica Urugwaju, Montevideo. Leży nad rzeką, która otacza całe miasto. To bardzo istotny element dla miasta i tożsamości jego mieszkańców. Nagle rzeka pokrywa się czerwonymi, toksycznymi glonami, a gdy wieje wiatr od strony rzeki, przynosi ze sobą wytwarzane przez nie toksyny. Toxic. And when the wind blows from the river, it brings the poison or the toxicity that the algae create. In South America, in countries like Uruguay and Argentina, at this moment, and at the moment when I was writing the novel, that it was around 2018, we had that same problem. Some rivers were covered by this algae that had different colors. After I wrote the novel, many people have sent me news or, you know, photographs of rivers that were covered with pink, very pink, bright algae that I mean, it was very striking, you know, to see that color. But it could be like some kind of bright green or yellow. And of course, w Ameryce Południowej, w krajach takich jak Urugwaj i Argentyna, zarówno obecnie, jak i w czasie pisania powieści, czyli około 2018 roku, mieliśmy ten sam problem. Niektóre rzeki były pokryte glonami w różnych kolorach. Po wydaniu książki wiele osób wysyłało mi wiadomości lub zdjęcia rzek pokrytych intensywnie różowymi, jaskrawymi algami, co robiło ogromne wrażenie. Ale glony mogą też przybierać jaskrawo-żółtą zieleń albo żółć. Oczywiście, gdy pokrywają powierzchnię rzeki, tlen nie dociera do wody i ryby umierają. Zmagaliśmy się z tym problemem, więc to mnie zainspirowało, ale jednocześnie pomyślałam, że jeśli miałaby wydarzyć się jakaś katastrofa, to musiałaby pochodzić od rzeki, ponieważ rzeka ma ogromne znaczenie w tożsamości narodowej mojego kraju. Wszystko kręci się wokół niej. Ludzie zamożniejsi mieszkają z widokiem na rzekę, a ci mniej zamożni daleko od niej. Cała organizacja przestrzeni podporządkowana jest rzece. To bardzo piękne, ale dla mnie ważne było wyobrazić sobie, co się stanie, gdy ta jedyna, niezwykle istotna i podziwiana rzecz nagle się zmieni. Gdy rzeka stanie się miejscem, od którego chce się uciec, z którym nie chce się mieć nic wspólnego. Co wtedy? That thing that was so important and so amazing, like the river, suddenly becomes the worst place, right? The where you don't want to go, where you don't want to have anything to do with. What would happen? And I started thinking in different ways, not just I was thinking like, how would the organization of the city change? Zaczęłam myśleć na różne sposoby, nie tylko o tym, jak zmieniałaby się organizacja miasta. Bo skoro rzeka jest niebezpieczna, ludzie z pieniędzmi nie będą już chcieli tam mieszkać. Wtedy dzielnice położone dalej od rzeki staną się luksusowe i drogie, a osoby biedniejsze będą zmuszone osiedlać się w opuszczonych okolicach przy samej rzece. Wszystko się zmienia. Nie da się myśleć o katastrofie klimatycznej bez uwzględniania kwestii klas społecznych, ponieważ oczywiście w pewnym momencie dotknie ona nas wszystkich. Ale na początku zawsze najbardziej ucierpi jedna konkretna grupa ludzi. Because of course at some point everybody will be affected, but at the beginning there's always a group of people who are going to be affected the most and first. Przyznam, że kiedy słucham, gdy mówisz o glonach, o toksynie, o umierających rzekach, natychmiast wracam pamięcią do tego, co wydarzyło się w Polsce i myślę o Odrze. Fernanda Trias, urugwajska pisarka mieszkająca w Kolumbii, autorka Tłustego Różu, powieści, która właśnie ukazała się w Polsce, gości w tym wydaniu Wszystkich Książek Świata. A ja mam dla Państwa egzemplarze tej książki, kolejne odkrycie z Ameryki Południowej. Co mnie cieszy. Można do mnie napisać książki@polskieradio.pl. Aha, nic się nie zmienia. Przypominam o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Mówiłaś o strachu. Nie da się go nie wyczuć w zachowaniach twoich bohaterów. Ale to nie tylko obawa o bliskich. To także lęk przed decyzjami władzy. Gdy zaraza się rozsiewa, decyzje rządu tego z powieści stają się coraz brutalniejsze. I znów można podejrzewać, że masz zdolności profetyczne. Doskonale pamiętamy, jak w wielu miejscach na świecie w czasie pandemii potrafiły zachować się władze. I was imagining that in a situation of emergency, I have to say that things have changed have accelerated dramatically since I wrote the novel. It's just 5-6 years, but we are seeing, for example, the turn towards the extreme right and the authoritarian governments has been dramatic in the last 5 years. But before that, I was imagining, well, if there is a disaster, it would be the perfect situation for the government or the state. Muszę przyznać, że sytuacja zmieniła się dramatycznie i w bardzo szybkim tempie, odkąd napisałam powieść. Minęło zaledwie 5-6 lat, a obserwujemy gwałtowny zwrot w kierunku skrajnej prawicy i rządów autorytarnych, który w ostatnich 5 latach stawał się szczególnie wyraźny. Już wcześniej wyobrażałam sobie, że jeśli dojdzie do jakiejś katastrofy, będzie to idealna okazja dla rządu lub państwa, by przejąć kontrolę nad swobodami obywateli. Doskonały pretekst, by ograniczyć wolność i zawiesić podstawowe prawa pod pretekstem sytuacji nadzwyczajnej. I dokładnie to wydarzyło się podczas pandemii. Myślę, że to nawet temat wart głębszej refleksji, bo z jednej strony rządy ograniczały prawo do swobodnego przemieszczania się, ale z drugiej było to uzasadniane dobrem wspólnoty, społeczeństwa jako ogółu. Gdzie więc postawić granice? Gdzie kończy się akceptowalne ograniczenie, a zaczyna narzucanie nieuzasadnionych zakazów? In Colombia, where I was living, where I spent the pandemic, there were some very crazy rules. Like, for example, on Monday, Wednesday and Friday, only women could go out of the house. And Tuesday, Thursday and Saturday, only men. So it was a very bizarre situation if you would go to the supermarket and you would only see women. It felt very The Handmaid's Tale, you know. And other things like that, very random rules and regulations were happening all around the world, right? I was shocked, for example, when I saw that in the news that in China they were killing the pets, the dogs and cats of people that were infected with COVID, for example. Na przykład w Kolumbii, gdzie mieszkałam i spędziłam pandemię, obowiązywały bardzo osobliwe zasady. W poniedziałki, środy i piątki z domu mogły wychodzić tylko kobiety, a we wtorki, czwartki i soboty tylko mężczyźni. To była dziwna sytuacja. Wchodziło się do supermarketu i widziało się wyłącznie kobiety, jak w opowieści podręcznej. I wiele tego typu przypadkowych przepisów obowiązywało na całym świecie. Byłam zszokowana, gdy zobaczyłam w wiadomościach, że w Chinach zabijano zwierzęta domowe, psy i koty osób zakażonych COVID-em. Nagle państwo zyskało przestrzeń do narzucania wszelkiego rodzaju autorytarnych, nieracjonalnych reguł. To było bardzo interesujące. Oczywiście nie miałam jeszcze doświadczenia pandemii, kiedy o tym myślałam, ale wyobrażałam sobie, że rządy staną się znacznie bardziej autorytarne, że łatwiej będzie im używać siły, by zmuszać ludzi do określonych działań. W powieści oznacza to zmuszanie ludzi do opuszczenia miasta, ale też znacznie bardziej brutalne podejście do osób w kryzysie bezdomności, tych, którzy nie mają gdzie się schronić i tułają się bez celu. W tym samym czasie nastąpił pewien zbieg okoliczności i to dlatego niektóre media określiły książkę jako proroczą. Do czasu pandemii nikt właściwie nie znał nazwiska ministra zdrowia. To było mało znaczące ministerstwo, przynajmniej w Ameryce Południowej. Nagle jednak Ministerstwo Zdrowia stało się instytucją kluczową. Codziennie otrzymywaliśmy raporty, w których minister informował o liczbie zgonów i zakażeń. I nagle ten resort zyskał ogromną władzę. W powieści także do tego dochodzi. Ministerstwo Zdrowia staje się potężną instytucją decydującą o życiu ludzi. Każda osoba dotknięta plagą czy też toksycznym wiatrem trafia do ogromnego szpitala, dość kafkowskiego miejsca, przestrzeni, z której nie da się wrócić. Główna bohaterka ma dom i byłego męża, który przebywa właśnie w tym szpitalu, odwiedza go i próbuje ostatecznie zakończyć ich relację, która jest bardzo toksyczna. Inside a huge hospital that is kind of like a Kafka-like huge space that once you enter, you never come back, you know, you never go out. And so this woman has an ex-husband who's actually inside that hospital and she visits him and tries to break with him. They have like a very toxic relationship. Przyznam, że Tłusty Róż to być może pierwsza w ogóle... Cóż, starość, książka urugwajska, jaką miałem okazję przeczytać. I złapałem się na tym, że wyczuwam melancholię, nostalgię, że ta książka jest nią przesiąknięta. To coś na kształt znaku firmowego prozy powstającej w twojej ojczyźnie? This is all true, what you've said. It's very melancholic. If you go to Montevideo, you can see Montevideo like a few lights on the other side of the river from Buenos Aires, this beautiful, big, very vibrant city. And on the other side, there's a small, very gray city that has a different personality. It's not, people in Uruguay are not very expansive. You know, they tend to have a low profile. They actually think of that as a good thing. To wszystko prawda, co powiedziałeś. To bardzo melancholijne. Jeśli pojedziesz do Montevideo, to po drugiej stronie La Platy znajduje się Buenos Aires. Piękne, duże, tętniące życiem miasto. A Montevideo to bardzo małe, szare miasto o zupełnie innej osobowości. Ludzie w Urugwaju nie są zbyt ekspansywni. Zwykle trzymają się na uboczu. Właściwie uważają to za coś pozytywnego. Nie wiem, czy ma to jakiś związek z polską idiosynkrazją. Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy czytam polskich pisarzy, mocno się z nimi identyfikuję. Mamy tradycję bardzo ciekawych pisarzy, ale to zawsze jest literatura, która potrafi być mroczna, zamknięta, z dużą dozą melancholii. Mieliśmy niesamowitego pisarza, Juana Carlosa Onetiego, u którego cała atmosfera przypomina rodzaj smutnej porażki. Opisywał dawne, wspaniałe czasy, które nigdy nie powrócą. I myślę, że pod tym względem jest to bardzo reprezentatywne i bardzo urugwajskie. Literatura urugwajska przypomina mi twórczość Kafki. Nie wiem, czy to kwestia wpływu, czy może wiąże się to z pewnym typem osobowości, który rzeczywiście dobrze tu funkcjonuje, ale podobieństwo jest widoczne na wielu płaszczyznach. Powiedziałabym, że dzieła Kafki mają w sobie coś urugwajskiego. Jednocześnie zapytałeś mnie o coś bardzo interesującego, co wiąże się z życiem w czasie dyktatury. Urodziłam się i spędziłam dzieciństwo w dyktaturze. Wspomnienia z tamtych lat mocno na mnie wpłynęły. Kiedy zaczęłam pisać, nie zdawałam sobie z tego sprawy. To było zupełnie nieświadome. Ale z czasem, gdy dorastałam, zaczęłam dostrzegać rzeczy, które powracały w moim pisaniu. Pisałam w sposób obsesyjny. Właściwie nawet jeśli nie chciałam o tym pisać, to i tak w końcu o tym pisałam. I to było właśnie to poczucie opresji i klaustrofobii, które teraz rozumiem, miało związek z naszym sposobem życia. Żyliśmy tylko wewnątrz ścian domów, a zagrożenie czyhało na zewnątrz. Nawet jeśli jest to powieść dystopijna, którą można traktować jako science fiction lub cokolwiek innego, to gdy spojrzeć na to uważniej, pojawia się tam nieznane zagrożenie nadchodzące z zewnątrz, które zmusza ludzi do schronienia się i pozostania w środku. Actually, even if I didn't want to write about it, I ended up writing about it. And it was this kind of oppression that, and this kind of claustrophobic feeling that I now understand it has to do with the way we lived, right? We lived inside the walls of the houses. And the threat was outside, was coming from the outside. Even if this is a dystopic novel where, you know, like you can think about it at whatever science fiction or whatever you want, if you look at it, there is this unknown threat that is coming from the outside and that pushes people to shelter in place and to stay inside. And inside is the safe space. And outside is the terrible unknown threat. Wewnątrz jest bezpieczna przestrzeń. Na zewnątrz czai się coś strasznego i nieznanego. I to coś powraca raz za razem w mojej twórczości. Teraz jestem już niemal pewna, że to właśnie z tym ma związek, bo jako dziecko słyszałam to również od moich krewnych. Mówili mi, żebym uważała na zewnątrz albo żebym została w domu, żebym nie rozmawiała z policją. To coś, co powtarzała mi mama, gdy byłam mała. Jeśli coś ci się stanie na ulicy, nie idź na policję. To sprzeczne z tym, co robisz intuicyjnie w innych krajach. Jak to mam nie iść na policję? Nawet w mojej pierwszej książce, która została przetłumaczona na angielski, The Rooftop, pojawia się silna nieufność wobec policji. Mój brytyjski wydawca poprosił mnie o kilka zmian, ponieważ ludzie w Anglii nie rozumieli, dlaczego tak bardzo nie ufam stróżom prawa. Myślę, że wciąż szukamy sposobów, by mówić o tych uczuciach i wydarzeniach, które miały miejsce w naszych krajach podczas przewrotu wojskowego i odnajdujemy różne sposoby, by o nich pisać. Byłam wtedy zbyt mała, by rozumieć, co się dzieje, ale wiedziałam, że coś się dzieje. We're still looking for ways of talking about those feelings and those things that were happening in our countries during the military coup. And finding different ways of writing about it. Because since I was so little, I didn't understand what was happening. But I knew that something was happening. A na ile to, o czym piszesz, ten lęk, klaustrofobia, poczucie osaczenia, biorą się z nie tak odległej przecież historii państwa? Urugwaj też był, podobnie jak inne kraje kontynentu, dyktaturą. Nie była to klasyczna junta, ale na ponad 12 lat zawieszono prawa obywatelskie. To jest pośrednio także jeden z tematów Tłustego Różu, prawda? It has many layers. And what I think is interesting is, of course, the first and foremost thing is that the persecutions, the, you know, like disappearing people, that I think that disappearances are very terrible wound that has not healed, not in my country and is still open, I think, in the whole region. There are thousands of people still disappear that we don't know what happened to them and where their remains are. And then the lack of freedom in general. Myślę, że tu jest wiele warstw. I myślę, że interesujące jest to, że oczywiście pierwszą i najważniejszą rzeczą są prześladowania i zaginięcia ludzi. Uważam, że wszystkie te zniknięcia to bardzo bolesna rana, która w moim kraju się nie zabliźniła i jak sądzę, pozostaje otwarta w całym regionie. Są tysiące ludzi, o których nie wiadomo, co się z nimi stało i gdzie znajdują się ich szczątki. Do tego dochodzi całkowity brak wolności. Tylu pisarzy, którzy albo zostali zamordowani, jak na przykład Rodolfo Walsh w Argentynie, albo musieli uciekać i udawać się na wygnanie, jak Cristina Peri Rossi, urugwajska pisarka, która od lat 70. mieszka w Hiszpanii i nigdy nie wróciła do ojczyzny. Wiele osób z diaspory nigdy nie wróciło, co doprowadziło do ogromnego pęknięcia w społeczeństwie. Ale jeśli spojrzeć głębiej i przyjrzeć się bardziej subtelnym, a równie bolesnym ranom, które dotknęły zwykłych ludzi żyjących na miejscu, było ich znacznie więcej. Pojawiały się inne zjawiska. Na przykład ta wojskowa idea, że wszyscy muszą być tacy sami, że indywidualność nie jest dozwolona ani promowana. Nikt nie mówił, że warto być innym, że dobrze jest myśleć samodzielnie. I ja czułam to bardzo wyraźnie w szkole. Byli tam chłopcy i dziewczęta, ale cały system przypominał wojsko. To ogromnie wpływało na moją osobowość i myślę, że właśnie od tego wszystko się dla mnie zaczęło i że jestem pisarką właśnie z tego powodu, bo w dzieciństwie mierzyłam się z ogromnymi trudnościami. Nie mogłam dopasować się do tego, czego ode mnie oczekiwano. Przez całe życie czułam się inna, ale w ten zły sposób. I musiało to z czegoś wynikać. With that kind of what was expected from me, you know? And all my life I felt like I was the different one, but in a bad way. And it came from that. It probably doesn't happen anymore in school. I don't know. But Those are also consequences that nobody thinks about them because it's like, oh, you know, who cares. Ale chodzi mi o to, że to także są konsekwencje, o których nikt nie myśli. Nikt o nich nie mówi, bo po prostu się dzieją. I kogo to obchodzi? Tyle, że dyktatura zaczęła się tutaj. Sięgnęła samych podstaw i zmieniła osobowość całego pokolenia, a nawet więcej niż jednego pokolenia. Zniszczyła też kulturę kraju, pisarzy, artystów, wszelkiego rodzaju muzyków. Nagle powstała pustka. A gdy dyktatura się skończyła i wróciła demokracja przez wiele lat, bardzo trudno było odbudować kulturę, bo całe pokolenie zostało całkowicie wyeliminowane, a nie da się tworzyć z pustki. Zawsze buduje się na tradycji. To właśnie ona sprawia, że twórczość staje się bardziej interesująca. To było jak zaczynanie od zera, bo jako artysta w latach 80. czy 90. czułeś się bardzo samotny. So it was in a way it was like starting from scratch because you felt as an artist in the 90s or in the 80s you felt so lonely. Ale i dziś w Ameryce Południowej autorytaryzm rośnie w siłę. Pamiętamy, co się działo w Brazylii za rządów Jaira Bolsonaro, a teraz dochodzą coraz bardziej niepokojące głosy z Argentyny. Mówiła o tym zresztą nie tak dawno we wszystkich książkach świata Selva Almada, autorka powieści To nie rzeka. Być może ty też napisałaś powieść Ostrzeżenie? Yes, and actually I was, yeah, totally. I mean, I see it as a very dangerous thing. I don't know where this is going to end, you know, but and how, but zdecydowanie postrzegam to jako coś bardzo niebezpiecznego. Nie wiem, jak to się skończy, ale to naprawdę przerażający moment. To, co się dzieje w Argentynie pod rządami Javiera Milei, jest dla mnie bardzo przykre. Ja również mieszkałam w Buenos Aires. Moja babcia była Argentynką, więc czuję silną więź z Argentyną. A teraz Milei właściwie likwiduje wszystko, co ma związek z kulturą. Oczywiście kultura argentyńska jest tak silna i dynamiczna, że może się temu oprzeć, przynajmniej przez jakiś czas. Będzie próbowała zrobić wszystko, by się temu przeciwstawić. Ale rozmawiałam z przyjacielem i doszliśmy do wniosku, że jeśli to potrwa 4 lata, a potem nastanie kolejny taki rząd, a więc 8 lat, a potem znowu kolejny, czyli w sumie 12 lat, to przyjdzie moment, w którym kultura kraju zostanie zniszczona. Nie będzie już kina, nie będzie funduszy na nic. Pisarze znikną jako ostatni, bo nie potrzebują wielkich środków. Wystarczy im kartka papieru i ołówek, ale w ten sposób kultura kraju może zostać unicestwiona w ciągu zaledwie kilku pokoleń. Writers are the last ones to disappear because you don't need a lot of funding. You just need a piece of paper and your pencil. But this is how the culture of a country can be obliterated in a few generations. Chciałbym cię jeszcze, Fernando, zapytać o tytuł. Po angielsku to Pink Slime, po polsku Tłusty Róż, ale w książce pojawia się także inne określenie, Różowy Tłuszcz. Skąd się wziął i dlaczego właśnie taki? Yeah, I like the title because it had also different, you could look at it from different angles and it had different connotations. Of course, literally, it's a reference to this meat byproduct that people have to eat because there's no food, because obviously the toxic wind not only affects people, it affects animals and it affects the plant world. That is something that we never think about when we talk about climate disaster and climate change. We are being affected as species, human beings. Podoba mi się ten tytuł, ponieważ można go interpretować na różne sposoby i ma wiele konotacji. Dosłownie odnosi się do mięsnego produktu ubocznego, który ludzie muszą jeść, ponieważ brakuje żywności. Toksyczny wiatr wpływa nie tylko na ludzi, ale także na świat zwierząt i roślin. To coś, o czym rzadko myślimy, mówiąc o katastrofie klimatycznej i zmianach klimatu. Dotyczy to nas jako gatunku, istot ludzkich, ale w równym stopniu dotyka też inne gatunki. Właśnie z tego powodu brakuje jedzenia, a państwo buduje ogromną narodową fabrykę, która produkuje ten obrzydliwy rodzaj mięsa. Coś w rodzaju pasztetu albo jogurtu z mięsa. Nie ma znaczenia, czy jest obrzydliwy, czy nie, jest pożywny i można go jeść. To było dla mnie interesujące. Zastanowienie się nad tym, jak konsumujemy i jaki mamy stosunek do tego, co jemy. To kolejna rzecz, która bardzo mnie interesuje. Wiem, że w powieści pojawia się wiele wątków, więc musiałam zachować równowagę. Nie mogłam zgłębiać każdego w 100%, ale ważne było dla mnie, by poruszyć temat niewiedzy i całkowitej utraty świadomości, skąd pochodzi nasze jedzenie. Jednocześnie tytuł ma także inne symboliczne znaczenie, które ujawnia się w trakcie lektury. Ten różowy tłuszcz może symbolizować także inne rzeczy. But at the same time, it has other symbolic meanings, right? That you can understand during the while you're reading the novel. What the pink slime can also mean symbolically other things. But you know that I didn't invent the expression pink slime. I took it. There was a huge scandal in 2012 in the U.S. because this pink slime that, of course, has a technical name that doesn't sound disgusting. It just sounds neutral. Nie wymyśliłam wyrażenia różowy tłuszcz czy różowy szlam. Właściwie zaczerpnęłam je z prawdziwego życia. Wzięło się od ogromnego skandalu, który wybuchł w 2012 roku w Stanach Zjednoczonych. Ten różowy tłuszcz ma oczywiście techniczną nazwę, która nie brzmi aż tak obrzydliwie, lecz dość neutralnie. To po prostu litery oznaczające, czym dokładnie jest. LFTB lub BLBT. Widząc te skrótowce jako konsument, nigdy nie domyśliłbyś się, z czym tak naprawdę masz do czynienia. A więc jako konsumenci tak naprawdę nie wiemy, co jemy. Ten produkt uboczny był wykorzystywany jako wypełniacz w hamburgerach, nuggetsach i podobnych produktach, które następnie trafiały do szkolnych stołówek szkół publicznych w całych Stanach. Dziennikarz pewnego koncernu medialnego przeprowadził w tej sprawie śledztwo i wymyślił określenie pink slime dla nazwania tego produktu ubocznego. Doszło do wielkiego skandalu, bo nagle okazało się, że to właśnie jedzą dzieci. Ten różowy szlam. W rezultacie rozpoczął się ogromny proces sądowy. Branże produkujące ten wyrób pozwały media za samo użycie określenia pink slime. Nie chodzi im o produkt, przeszkadzała im nazwa. They didn't care if the product was the same. What they didn't like was the name. And I think that's very important. And in the novel, it's something that I talk about the name of things. You just use a nice name and that's okay. The government refers to things. The government has a certain some words. I myślę, że to bardzo istotne. W powieści poruszam temat nazywania rzeczy. Wystarczy użyć ładnej nazwy i nagle wszystko jest w porządku. Rząd może nazywać pewne rzeczy po swojemu, ale ludzie po swojemu. To kwestia języka. To właśnie w języku toczy się walka. Dlatego wokół języka inkluzywnego toczy się dziś tyle kontrowersji. Z konserwatywnego punktu widzenia, jeśli dopuści się do użycia inkluzywnego języka, to bitwa zostanie wygrana już na poziomie języka. A kiedy bitwa zostanie wygrana w języku, można zmienić rzeczywistość. Ale wszystko zaczyna się od języka. Ten wielomilionowy pozew wywołał ogromne kontrowersje w Stanach, tylko dlatego, że ktoś użył wyrażenia różowy szlam. Samo to słowo było tak obrzydliwe, że wzbudzało przerażenie. Gdy ludzie usłyszeli o tym produkcie pod tą nazwą, dopiero wtedy zrozumieli, jak bardzo jest odrażający. I właśnie stamtąd wzięłam to określenie. Pomyślałam, że to niesamowite. Ten pochodzący od mięsa szlam czy tłuszcz w kolorze różowym. Potem zbadałam też całą historię tego produktu ubocznego i okazuje się, że w Europie został on zakazany, a w Stanach Zjednoczonych, jak sądzę, nadal jest używany, choć na mniejszą skalę. The idea of the slime and also, but it's pink, but it comes from, because it comes from the meat. And then I also researched the whole story about this byproduct. And it was forbidden in Europe. And it's actually forbidden in Europe right now. And in the US, I think it's still being used in smaller contexts. Na koniec spostrzeżenie o nas wszystkich, o ludziach i ich zachowaniu w czasach zła, wojny, przerażenia. Niektórzy działają, są czynni, niektórzy nie podejmują żadnych działań poza jednym, ucieczką, a jeszcze inni, jak twoja bohaterka, tkwią w zawieszeniu, są pasywni, jakby czekali na lidera, Mesjasza. Widzę, że się uśmiechasz, ale wydaje mi się, że taka właśnie jest ta kobieta z tłustego różu. Tkwi w miejscu, żyje z dnia na dzień, tak jest najwygodniej i paradoksalnie najbezpieczniej. Wszystko się wali, ale póki to nie nam coś spadnie na głowę, wytrzymamy. Yeah, yeah. Yeah, and also I was kind of laughing, but not in a nice way, like in a sad way, that I'm sure that even during the end of the world will be worried about stupid things. Like, you know, the world is ending, but she cares about... Śmiałam się, ale nie był to śmiech z radości, lecz raczej ze smutku. Bo jestem pewna, że nawet u kresu świata będziemy martwić się głupotami. Na przykład świat się kończy, a ją obchodzi tylko, czy matka powie jej, że jest z niej dumna, czy były mąż ją lubi, czy nie. Będziemy żyć aż do ostatniego dnia istnienia świata, a ludzkie sprawy wciąż będą trwać. Takie jak miłość, złość i rozczarowanie. W kontekście końca świata te rzeczy tak bardzo ludzkie mogą wydawać się nieco absurdalne, ale potrafię sobie wyobrazić, że ona właśnie tym się martwi. Mogłabym ją widzieć jako postać bierną, która nie podejmuje decyzji, której nic nie obchodzi, która nic nie robi i nie walczy. Ale potrafię sobie wyobrazić, że przejmuje się właśnie tym. Myślę, że jej przemiana w toku powieści polega na tym, czy zdoła uwolnić się od tych wszystkich rzeczy i ulec przemianie w bardziej aktywną osobowość, czy też przeciwnie, zawiedzie i zdecyduje się całkowicie porzucić samą siebie. Has to do with, is she going to, well, break free of all these things and turn into a more active personality, or is she just going to fail at that and decide to completely abandon herself. Fernanda Trias, urugwajska pisarka, autorka właśnie wydanego w Polsce w przekładzie Barbary Jaroszuk Tłustego Różu, gościła we wszystkich książkach świata. Polskim głosem pisarki była Anna Dudzińska, nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Gdyby ktoś chciał powieść, bohaterkę tego spotkania przeczytać, może spróbować ją zdobyć. Przypomnę, że trzeba pisać do mnie, książki@polskieradio.pl. I proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Krzysztof Sagan i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. Za tydzień w audycji Richard Powers, pisarz, który niezwykle rzadko udziela wywiadów, ale zrobił wyjątek. Porozmawiamy o jego najnowszej powieści Plac Zabaw. Już dziś zapraszam. A na zakończenie melancholijnie, muzycznie z Urugwaju. Dobranoc. Jest una cosa muy, muy intensa. Muy ligada. Que... De alguna manera, en este caso, preciso y lleno de luminosidad y de energía, nuestras vidas son como los ríos que atravesando montes, como los ríos que atravesando montes. Y a veces bordeando dunas. Que va a ser otra de las temáticas a la música. Es otra, pero a veces algún nombre se repite, algún nombre se repite. Por ejemplo, el cerro de la Buena Vista. Allá